tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 17. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Ruszają kolejne rozmowy w sprawie ewentualnego przedłużenia unijnego zakazu importu ukraińskiego zboża. Informacje na temat negocjacji zbiera nasza korespondentka. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że prawo łaski to wyłączna kompetencja prezydenta, nie podlegająca kontroli Sądu Najwyższego. W tym serwisie zajrzymy też do Białegostoku, gdzie dla uczniów zorganizowano niecodzienną lekcję historii poświęconą działalności rotmistrza Witolda Pileckiego. Dziś po południu konsultacje Komisji Europejskiej z 5 krajami, które sąsiadują z Ukrainą, w tym z Polską oraz z władzami w Kijowie, w sprawie ewentualnego przedłużenia unijnego zakazu importu pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku. Powiedziała o tym rzeczniczka Komisji, pytana przez brukselską korespondentkę Polskiego Radia. Jak wczoraj informowała Beata Płomecka, wstępna propozycja Komisji to przedłużenie unijnego zakazu do września, ale Ukraina wywiera presję na jego zniesienie. Decyzja ma zapaść poniedziałek. Cały czas monitorujemy sytuację, powiedziała mi rzeczniczka komisji Miriam Garcia-Ferrer, informując o dzisiejszych konsultacjach. To będzie okazja do przedyskutowania tego, jak zapewnić, by tranzyt produktów z Ukrainy przebiegał sprawnie. Unijny zakaz importu wszedł w życie 2 maja. Pszenica, kukurydza, rzepak i słonecznik nie są sprowadzane do Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier, natomiast tranzyt do pozostałych państw jest dozwolony. Wstępnie uzgodniono, że zakaz będzie obowiązywał do 5 czerwca, bo wtedy wygasają obecne przepisy o bezcłowym handlu Unii z Ukrainą. Te regulacje zostały już przedłużone o kolejny rok, stąd oczekiwanie 5 krajów, w tym Polski, że i unijny zakaz zostanie przedłużony do grudnia. Na razie propozycja Komisji Europejskiej na stole to wrzesień. Natomiast Ukraina od kilkunastu dni nasila dyplomatyczne zabiegi, by zakaz 5 czerwca został zniesiony. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prawo łaski jest wyłączną i niepodlegającą kontroli kompetencją prezydenta RP, wywołującą ostateczne skutki prawne, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Dodał, że Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do sprawowania kontroli nad wykonywaniem przez prezydenta prawa łaski. Trybunał wydał postanowienie w pełnym składzie, w rozprawie uczestniczyło 11 sędziów. Zdanie odrębne zgłosili sędzia Piotr Pszczółkowski oraz sędzia Michał Warciński. Skierowana do Trybunału w czerwcu 2017 roku przez ówczesnego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego sprawa sporu kompetencyjnego dotyczyła tego, jaki charakter ma opisana w Konstytucji kompetencja prezydenta do stosowania prawa łaski i czy Sąd Najwyższy może dokonywać jej wiążącej interpretacji. Politycy, eksperci i naukowcy rozmawiają w Warszawie o konsekwencjach wojny na Ukrainie dla ładu europejskiego i światowego. W Arkadach Kubickiego trwa doroczny kongres Polska Wielki Projekt. Paneliści zastanawiali się m.in. jak wojna w naszej części Europy wpłynie na pozycję polityczną Polski. Jakie wnioski płynęły z debaty, to wie Michał Fedusio, który jest na kongresie. W Arkadach Kubickiego wskazywano, że Polska jako największy kraj przyfrontowy formuje dziś postulaty całego regionu na arenie międzynarodowej. Pozycja naszego państwa wiąże się również z silnym zaangażowaniem w organizację wsparcia Ukrainie i niesioną przez nasze terytorium pomoc na wschód. Organizują ją chociażby Stany Zjednoczone, wskazywał europoseł Jacek Sariusz-Wolski. Na pewno są najważniejszym aktorem zewnętrznym, bo bez nich nie byłoby już Ukrainy. Bez ich parasola bezpieczeństwa nie byłoby mowy o bezpieczeństwie europejskim. Natomiast bardzo wiele zależy od nas. Ja wiążę ogromne nadzieje w tym, że ta przebudowa, rozbudowa pozycji militarnej Polski również będzie elementem naszej pozycji politycznej. Kongres Polska Wielki Projekt potrwa do niedzieli. Mówił Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Są zarzuty dla mężczyzny podejrzanego o podpalenie bloku mieszkalnego w Tarnowie. 38-letni Włodzimierz B. usłyszał zarzut narażenia mieszkańców budynku na utratę życia i zdrowia. Grozi mu za to do 15 lat więzienia. W prokuraturze trwa przesłuchanie mężczyzny, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik tarnowskiej prokuratury Mieczysław Sienicki. Trwają czynności z udziałem podejrzanego, natomiast na policji wstępnie podejrzany nie kwestionował swojego sprawstwa, przyznał się, choć zaznaczył, że nie zdawał sobie sprawy, że jego czyn spowoduje takie skutki. Powiedział, że dokonał tego podpalenia, ponieważ miał pretensje do jednej z mieszkanek tego bloku. W wyniku pożaru 12 osób zostało rannych. Wśród poszkodowanych są dzieci. To nie była klasyczna lekcja historii z podręcznikiem, ale wydarzenie, które na długo zapadnie w pamięć. Młodzież z białostockich szkół obejrzała spektakl poświęcony działalności rotmistrza Witolda Pileckiego po tym, jak na ochotnika trafił do nazistowskiego obozu Auschwitz. Uważam, że po tym spektaklu każdy będzie wiedział, kto to był rotmistrz Pilecki. Urszula Gierasimuk z białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Spektakl jest zrobiony przez młodych ludzi. Takim językiem, który ma trafić do współczesnego młodego odbiorcy, ile możemy mówić o Auschwitz w ramach wykładów. Tutaj możemy przyjrzeć się z bliska emocjom i to jest takie empiryczne troszkę poznawanie historii. Lepsze niż teoretyczne, na pewno. Znałeś tą historię choć trochę? Nie, nie znałyśmy, ale naprawdę było dużo wrażeń i warto było poznać historię. I ta relacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ponownie rzucamy okiem za okno. W piątek będzie początkowo pogodnie. Od północy zacznie napływać powietrze pochodzenia arktycznego. Będzie chłodniej niż przez ostatnie dni, ale nie potrwa to długo. W nocy wystąpią przygruntowe przymrozki. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Ostatnia godzina naszego 3-godzinnego pasma spotkania do godziny 18 w programie trzecim przed nami. Prosiliśmy o opinię 2 2 7 3, przypominam, telefon kontaktowy, o świecie bez internetu, bo mówiliśmy o tym podczas jednego z wejść. Między innymi, bo temat jest ciekawy, działający na wyobraźnię i też prowokujący Państwa do kontaktu. Bardzo nam się to podoba, dziękujemy za wszystkie telefony i prosimy oczywiście o więcej. Dostaliśmy taką odpowiedź na przykład. Dostęp do internetu to jest używka. Jak z każdą używką można ją ograniczać i to jest bardzo dobre, bo widać już u dzieci, że dostęp duży do internetu powoduje u nich wzrost bardzo dużej troponiny. Przez to dziecko stymuluje się do coraz większych doznań. No jest coś w tym, nikt nie sprawdził wpływu internetu na kolejne pokolenia, nie da się od niego uciec, ale głowa przyzwyczajona od maleńkości do zupełnie innego stanu obcowania ze światem i z informacjami, i także nawet z tym, co się nazywa jakimś takim akronimem nieznanym UX, czyli UX User Experience, czyli po prostu korzystaniem z dogodnym z aplikacji różnych, także internetowych, na pewno nie pozostaje bez śladu. Inna opinia następująca. Jak każdy wynalazek ma swoje dobre i złe strony, to kwestia, jak człowiek go wykorzystuje. Chociażby przykład noża, można kroić chleb bądź kogoś zabić. Akurat traktuję internet jako źródło poszukiwań muzycznych, szukam historii i staram się słuchać muzyki. Narzędzie po prostu, czyli też nie ma się czego bać. Mówiłem, że jest wiele stron tej samej historii zawsze, stąd też telefony są ważne. I kolejna opinia? Mnie się wydaje, że powinniśmy się szykować do tego życia bez internetu, bo w przypadku globalnej awarii będzie to nam bardzo potrzebne. A to jest choćby nauka rozpalenia ogniska. A młodzież, ja uważam, że one nie są przygotowane do życia bez internetu. No, może tak, może nie. Pewnie w sytuacji krytycznej trzeba by sprawdzić własne możliwości i może nawet zapomnimy o tym, że trzeba było sprawdzić coś w internecie. Kto wie. 2 2 7 3, prosimy Państwa o opinię. Świat bez internetu, za, przeciw. Tak, wiem, z czym można to skojarzyć na tej antenie. O opinię takie, jakie Państwo uważacie, czy taki świat bez internetu byłby w jakikolwiek sposób ciekawszy niż ten z. A teraz trochę o wojskowości. Trzy polskie okręty, a także samoloty i śmigłowce z Polski wezmą udział w 52. edycji ćwiczeń wojskowych BALTOPS 23, czyli 23. Manewry te rozpoczną się jutro w Estonii. To największe morskie ćwiczenia w rejonie Bałtyku. Akwen ten zyskuje coraz bardziej na znaczeniu, jeśli chodzi o europejskie bezpieczeństwo. O szczegółach opowie nam Michał Strzałkowski. W sumie w ćwiczeniach BALTOPS wezmą udział żołnierze z 19 krajów członkowskich NATO oraz z krajów będących oficjalnymi partnerami sojuszu. Trenować będzie 50 okrętów, 45 samolotów i śmigłowców oraz 6 tysięcy żołnierzy, a wśród nich m.in. Amerykanie, Brytyjczycy, Niemcy, Francuzi, Włosi, Holendrzy, Hiszpanie, Szwedzi, Turcy, Estończycy i Polacy. Będą też Finowie, pierwszy raz w historii reprezentując już państwo członkowskie NATO, a nie państwo partnerskie. Wszyscy oni mają trenować przede wszystkim wspólne działania wojsk różnych krajów przeciw wrogim okrętom wojennym, morskim polom minowym, czy bronić terytorium NATO przed wrogim desantem z morza i powietrza, a także ćwiczyć operacje ratownicze. Ćwiczenia obejmą także ochronę morskiej infrastruktury krytycznej. Jak podkreślał niedawno generalny dowódca rodzajów sił zbrojnych, generał Wiesław Kukuła, pomimo małej powierzchni i niedużej głębokości, Morze Bałtyckie jest bardzo ważne, choćby dla polskiej energetyki. Tam są dla naszej energetyki kluczowe instalacje, więc z punktu widzenia wojskowego patrzymy na Bałtyk w sposób nieco bardziej holistyczny i poszukujemy tutaj rozwiązań, które zapewnią nam nie tylko prowadzenie również asymetrycznej walki w czasie wojny, również na Bałtyku, ale również zabezpieczenie naszej krytycznej infrastruktury po to, aby nie osłabić bezpieczeństwa Polski, nie doprowadzić do warunków korzystnych do wybuchu wojny, więc Bałtyk jest krytyczny z punktu widzenia odstraszania. A jak dodaje ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich Bartosz Chmielewski, znaczenie rozszerzenia NATO w rejonie Bałtyku, a zwłaszcza w jego wschodniej części, jest kluczowe także dla państw bałtyckich. Litwa, Łotwa i Estonia były obok Polski jednymi z największych entuzjastów wyjścia do NATO Finlandii i Szwecji. Z Finlandią już się udało, a Szwecja być może dołączy jeszcze w tym roku. Dla Bałtów to, że Bałtyk stanie się morzem zamkniętym Sojuszu Północnoatlantyckiego jest dość ważne, ponieważ cały proces ratyfikacyjny dojdzie do skutku i w końcu oba państwa nordyckie, Szwecja i Finlandia, staną się członkami NATO, wtedy będziemy mogli mówić o tym, że sytuacja bezpieczeństwa w basenie Morza Bałtyckiego radykalnie się zmieniła. Jak dodaje ekspert OSW, Estonia i Finlandia mogą teraz na przykład w razie jakiegoś konfliktu odciąć Petersburg od otwartego morza poprzez zablokowanie Zatoki Fińskiej. Szwecja zaś dysponuje strategicznie położoną wyspą Gotlandia, na której odtwarza właśnie infrastrukturę wojskową zlikwidowaną po zakończeniu zimnej wojny. Poza okolicami Petersburga Rosja ma dostęp do Bałtyku tylko w będącym rosyjską eksklawą obwodzie królewieckim. Według doktora Wojciecha Lorenca z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych powiększenie natowskich zdolności operacyjnych w rejonie Bałtyku ma bardzo praktyczne znaczenie w razie jakichkolwiek agresywnych działań Rosji, na przykład wobec Litwy, Łotwy czy Estonii. Udzielanie pomocy, wsparcie państwom bałtyckim, które ze względu na niewielkie terytorium i niewielki potencjał są najbardziej zagrożone, będzie o wiele łatwiejsze. Więc w tym momencie to jest naprawdę dla Rosji to jest katastrofa, to wszystko, czego chciał uniknąć. Rosja jednak z agresywnych działań na Bałtyku nie rezygnuje. W ostatnim czasie obserwowano na przykład wysoką aktywność rosyjskich jednostek rozpoznawczych u wybrzeży Danii. Ale nad Bałtykiem nie dochodziło dotąd do takich incydentów jak ostatnio nad Morzem Czarnym, gdzie rosyjski samolot zderzył się na przykład z amerykańskim dronem, czy wykonywał niebezpieczne manewry wokół samolotu Polskiej Straży Granicznej. Rzeczywiście takich sytuacji, wydaje się, można się spodziewać coraz częściej. A o tym opowiadał nam Maciej Jastrzębski. Białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry gut.

Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolo. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. O sytuacji na drogach opowie nam Patryk Bedliński. Dzień dobry. Korki na obwodnicy Warszawy utrudniają jazdę. Zwalniamy na S2 za Opaczą w stronę Terespola, ale większy zator od Bemowa do Żoliborza na S8. Potem przedłużenie tego korka od mostu Grota Roweckiego do okolic Brudna. Na S3 mamy utrudnienia między węzłami Skwierzyna Południe i Międzyrzecz Północ. To 124 km, miejsce, gdzie przewróciła się przyczepa busa. Przez to w stronę Gorzowa Wielkopolskiego jedziemy tylko jednym lewym pasem. Na S6 zwężenie w stronę Szczecin między węzłami Osina i Goleniów lotnisko. Na 9 kilometrze dachował bus. I jeszcze S7, trasa od węzła Cedry Małe do węzła Dworek. 23 kilometr ekspresówki. Doszło tam do zderzenia dwóch osobówek i w stronę stolicy przejedziemy tylko jednym pasem. Radio Nawigator Trójki. Skrót serwisu Trójki przedstawi Filip Jarek. W Brukseli powinny się już rozpocząć kolejne rozmowy z pięcioma krajami, które sąsiadują z Ukrainą, w tym z Polską oraz władzami w Kijowie, w sprawie ewentualnego przedłużenia unijnego zakazu importu pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku. Wstępna propozycja Komisji Europejskiej to przedłużenie unijnego zakazu do września, ale Ukraina wywiera presję na jego zniesienie. Decyzja ma zapaść w poniedziałek. Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie zainicjowanego jeszcze w 2017 roku sporu kompetencyjnego między prezydentem RP a Sądem Najwyższym dotyczącym prawa łaski. Trybunał uznał, że prawo łaski jest wyłączną i niepodlegającą kontroli kompetencją prezydenta RP, wywołującą ostateczne skutki prawne, zaś Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do sprawowania kontroli nad wykonywaniem przez prezydenta tego prawa. Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Zdrowia uruchomił program pilotażowy badania stóp dzieci i młodzieży. W 16 ośrodkach w kraju młodzi pacjenci będą diagnozowani w kierunku wykrywania wad postawy. Program potrwa do 2025 roku, a na badania nie potrzeba skierowania. Szczegóły dostępne są na stronie NFZ-u, a więcej informacji w Trójce o godzinie 18. Sponsorem audycji jest Orlen. Jest z nami ponownie Dariusz Urbanowicz. Witam, witam i zaczynamy od kolejnej efektownej wygranej polskich siatkarek, które ograły dziś Tajlandię 3-0, odnosząc tym samym trzecie zwycięstwo w turnieju Ligi Narodów w Antalii. No i mamy podsumowanie Magdaleny Stysiak. To bardzo ważne zwycięstwo, grałyśmy bardzo fajnie, bo grałyśmy całym zespołem, tak? Nie było takich przestoi. Fajna ta gra wyglądała i ja się bardzo cieszę, bo te punkty są dla nas ważne. Zafunkcjonowała obrona. Myślę, że czasem niektóre akcje pokazywały, jak bardzo byłyśmy zaangażowane w tą obronę, jak bardzo chciałyśmy obronić wszystkie piłki i to jest najważniejsze. Jutro o 13:00 kolejny mecz tego turnieju Polska-Serbia. Dziś górą także nasi siatkarze, którzy szykują się do męskiej Ligi Narodów w Japonii. Właśnie z gospodarzami turnieju zagrali dwumecz. Wczoraj 2-3, a dziś już lepiej i wygrana 3-1. Jest jeszcze jedna informacja siatkarska. Mistrz świata z 2018 roku, reprezentant Polski oczywiście, Mateusz Bieniek, po 3 latach zmienia klubowe barwy i przechodzi do Warty Zawiercia ze Skry Bełchatów. Intensywny dzień Jana Zielińskiego w Paryżu. Najpierw niestety odpadł z turnieju deblowego French Open, w którym występował w parze z Hugo Nysem. Polak i reprezentant Monako przegrali z Brazylijczykiem Marcelo Melo i Australijczykiem Johnem Pearsem 6-7 i 4-6. A teraz już wraz z Australijką Ellen Perez rywalizują w mixcie. Trwa mecz z Hao Chin Chan z Tajwanu i Fabrice'em Martin z Francji. Pierwszy set dla przeciwników Zielińskiego i Perez do 2 w drugim, również para, w której gra Polak w opałach, na razie jest 2-5. Z Rolandem Garrosem pożegnała się również wracająca po kontuzji Katarzyna Piter. Polka i Węgierka Dalma Galfi przegrały z rozstawionymi z numerem 8 Kanadyjką Gabrielą Dąbrowski i Brazylijką Luisą Stefani 6-4, 2-6 i 5-7. Faktycznie tutaj tego smecza pamiętam przy 5-4 miałam, ale uważam, że ta piłka nie decydowała o meczu i po prostu biorę z tego tygodnia i z tego turnieju to, co najlepsze. Nie spodziewałam się, mogłam się wcale tutaj nie dostać i teraz podejście moje wygląda tak, że po prostu biorę to, co dają. Trzeba brać kolejny autobus, iść po prostu do przodu, cieszyć się z tego, co jest każdego dnia i iść małymi krokami swoimi do przodu. Bardzo ciekawy mecz na korcie głównym w Paryżu. Novak Djokovic gra z Alejandro Davidowicz Fokiną. Jest 1-0 dla Djokovicza. Pierwszy set trwał 1,5 godziny. W drugim jest 5-4. Czekamy też na rywalizację naszych koszykarek 3-3 o 18:15. Mecz o wszystko, można powiedzieć. Polki zagrają z Niemkami, a potem jeszcze jedna szansa o mecz z Japonią. Godzina 20:15. Muszą wygrać te obydwa spotkania, jeśli myślą o wyjściu z grupy. Sponsorem audycji był Orlen. Pogoda wciąż towarzysząca nam. Północna część kraju dziś powietrze pochodzenia arktycznego przyjmuje nad siebie. Będzie jeszcze dosyć słonecznie. Pogoda troszkę nam przyniosła ochłodzenie, ale ono nie potrwa długo. Trójka. Program trzeci. po takich dźwiękach całkowicie zmienimy klimat, jak Państwo zaraz usłyszycie. Na dzisiejszym posiedzeniu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że prawo łaski jest wyłączną kompetencją prezydenta. Sąd Najwyższy nie ma prawa do kontroli ułaskawień dokonywanych przez głowę państwa. Orzeczenie przedstawiła prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Trybunał Konstytucyjny postanawia, prawo łaski jest wyłączną i niepodlegającą kontroli kompetencją prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wywołującą ostateczne skutki prawne. Punkt drugi. Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do sprawowania kontroli ze skutkiem prawnym wykonywania kompetencji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w punkcie pierwszym. Orzeczenie zapadło większością głosów. Trybunał tylko potwierdził to, co wynika z przepisów szczegółowych, to, co wynika przede wszystkim z konstytucji, która umieszcza to prawo wśród osobistych prerogatyw prezydenta. Mówi profesor Genowefa Grabowska, konstytucjonalistka. Zatem tylko od głowy państwa zależy, kiedy użyje tego prawa wobec osoby, która prosi o, bo musi być tutaj ten efekt zainteresowania ze strony osoby. No i on decyduje, czy ją zastosuje, czy nie. Wcześniej wątpliwości zgłaszał Artur Kotowski, przedstawiciel Sądu Najwyższego, argumentując, że adresat normy prawnej nie może się domyślać, który organ władzy publicznej, kiedy i na jakich zasadach wykonuje przyznaną mu kompetencję. Pytania sformułowane przez marszałka Sejmu we wniosku z dnia 8 czerwca 2017 roku, nawet jeżeli przyjąć, że dotyczą sporu kompetencyjnego w rozumieniu artykułu 189 Konstytucji, przy szerokim rozumieniu tej instytucji, zostały jednak zadane w taki sposób, by Trybunał w istocie dokonał abstrakcyjnej wykładni prawa, do czego nie ma kompetencji i czego nie przewiduje ani Konstytucja, ani ustawa o organizacji i trybu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Sam tytuł sporu wskazuje spór kompetencyjny. Sąd Najwyższy chciałby, żeby najpierw wyczerpano całą drogę sądową, pierwszą instancję, drugą instancję, a dopiero wtedy, kiedy już nie ma dalszej drogi odwoławczej, osoba zainteresowana zwróciła się do prezydenta i poprosiła o prawo łaski. Takiego wymogu nie ma. Konstytucja mówi tylko i wyłącznie, że jedynym ograniczeniem stosowania prawa łaski dla prezydenta jest fakt wydania wyroku przez Trybunał Stanu. Tylko takich wyroków prezydent nie może brać pod uwagę, kiedy stosuje prawo łaski. Natomiast absolutnie nie ma wskazania, żeby prezydent był uzależniony od toku instancji w polskim sądownictwie i by musiał czekać na wydanie wyroku przez sąd drugiej instancji. Tego konstytucja nie przewiduje. Po prostu od prezydenta zależy, kiedy użyje tego swego uprawnienia. Pod orzeczeniem podpisała się większość składu sędziowskiego. Zdanie odrębne zgłosiło dwóch sędziów. Sprawą zajął się nasz reporter Jacek Frenzel. Step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore, it's years since you've been. Siatkarka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz czas na nas, na nasz stały punkt programu, czyli Piotr Łody, Michał Połzun i czas na... News albo fake news. Oto jest pytanie. I na tak postawione pytanie, przypomnę, walczymy z fake newsami wspólnie z naszym gościem, którym jest Michał Połzun, ekspert do spraw telekomunikacji i technologii 5G. Witam w Trójce. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kolejny fake news przed nami, który brzmi... Technologia 5G, czy fale 5G zabijają pszczoły? Znowu się pan uśmiechnął na tak postawionego fake newsa. Tak, one mi po prostu nieustannie cieszą, także uznaję, że to jest taki dobry objaw. Trzeba mieć radość w życiu i na przykład, no, ja czerpię ją z takich fake newsów na przykład. Ostatnio na koniec naszej rozmowy zapytałem, to dziś może odwrotnie na początek naszej rozmowy zapytam, skąd się biorą takie fake newsy, taki konkretnie jak ten 5G zabija pszczoły? Z dobrym fake newsem to jest tak, że oczywiście jest tam dużo wierzeń i są tam przeróżne gusła i inne tego typu, tak powiem, ludowe naleciałości albo spiskowe naleciałości. Natomiast zawsze jest tam jakaś odrobinka prawdy. Nawet jeżeli nie tyle prawdy, to prawdy mocno zniekształconej. I podobnie jest tutaj z tym konkretnym fake newsem, o którym dzisiaj sobie rozmawiamy. Czy 5G zabija pszczoły? Odpowiedź w telegraficznym skrócie brzmi nie. Ale postarajmy się dojść do tego, jak ten fake news, tak powiem, został wyprodukowany, bo on w którymś momencie był całkiem popularny i w niektórych kręgach pszczelarskich raz na jakiś czas powraca. Więc fake news był pokłosiem pewnej petycji, której autorzy stwierdzili, że 5G powoduje tak zwaną gorączkę pszczół. I przez tą gorączkę pszczół nasi skrzydlaci przyjaciele będą umierać całymi rojami. To znaczy, że jakoś te fale wpływają na pszczoły, tak? Tak. Że one tak dosłownie mają gorączkę, tak? Tak, że fale wpływają na pszczoły, przez to pszczoły dostają gorączki i od tego umierają. Tutaj przechodzimy do tego ziarenka prawdy, zdeformowanej, ale mimo wszystko prawdy. Autorzy tego fake newsa oparli się na pewnym badaniu naukowym, którego autorzy sprawdzali, czy fale o częstotliwościach radiowych mogą wywołać efekt termiczny u owadów. Jak już mówiłem kiedyś, efekt termiczny jest jedynym stwierdzonym efektem oddziaływania pola elektromagnetycznego na organizm żywy. Nie ma żadnych innych efektów. Czyli grzeje. Tak no właśnie. Po prostu tak, grzeje. Tak wpływa na organizm, że grzeje. No i ci naukowcy stwierdzili, że owszem, fale o częstotliwościach radiowych mogą wywoływać efekt termiczny u owadów. I nawet zmierzyli ten wzrost temperatury, które fale 5G, takie umownie nazwijmy, mogą wywoływać. To jak mnie mam, to muszą być wysokie temperatury, skoro to podgrzanie, przegrzanie czy ta gorączka ma rzekomo zabijać pszczoły. Tak, to teraz ja panu przeczytam, jaki to był wzrost temperatury. Mogę zacytować, że wzrost temperatury określono na 3×10⁻⁶ Celsjusza na sekundę. Czyli to jest 3 mikrocelsjusza na sekundę. Innymi słowy, gdyby więc taki owad przebywał przez równą bitą dobę, czyli całe 24 godziny... W zasięgu tych fal 5G, tak? Właściwie przytulony do tej stacji bazowej, jego temperatura wzrosłaby o 0,26 stopnia Celsjusza. To do gorączki chyba jeszcze trochę daleko, nie? No chyba trochę daleko. Tutaj druga ciekawostka. W trosce o życie i zdrowie owadów podczas tego badania nie wykorzystywano żywych owadów, tylko modele owadów. Mhm. Model owada od owada różni się wieloma rzeczami, natomiast przede wszystkim tym, że nie ma zwykłych mechanizmów termoregulacji, jakie mają istoty żywe. Czyli mówiąc krótko, model być może dało się podgrzać po tej dobie. Ale on sam sobie się nie chłodził, tak jak organizm mógłby zareagować na te bodźce zewnętrzne. Dokładnie tak. Także on po prostu się nie chłodził i stąd też się o tą odrobinkę... Bardziej grzał, tak? Tak, o tą odrobinkę się był w stanie podgrzać. Normalny owad ma działające mechanizm termoregulacji i dla niego takie 0,2 stopnia to w ogóle jest mniej niż nic. To gdzie jeszcze do zabójstwa pszczół falami 5G? Czy technologią w ogóle? Wie pan co, jest to możliwe? Kiedy pszczoły będą się rozbijać o nadajniki stacji bazowej, na przykład tak samo jak ptaki rozbijają się o ekrany dźwiękochłonne przy autostradach, no to być może tak. No. To temu, żeby się ptaki nie zabijały, nakleja się takie modele schematyczne czarnych ptaków, tak? No więc być może trzeba obkleić, nie wiem, nadajniki stacji bazowych zdjęciami szerszeni na przykład, albo czegoś innego, czego się boją inne owady, żeby odstraszyć owady. I wtedy powinno być dobrze. Tak z ciekawostek nadmienię, że podczas takiego konkursu zorganizowanego przez Łotewskie Stowarzyszenie Pszczelarzy główną nagrodę w kategorii miód lekki uzyskał miód z pasieki, która jest posadowiona bezpośrednio przy stacji bazowej 5G. Także... Pasieka przy stacji 5G? Tak, no jako że stacja 5G absolutnie nie ma żadnego wpływu na pszczoły, w związku z tym... Mało tego ul tam powstał. I najsmaczniejszy miód. I najsmaczniejszy miód, także ktoś po prostu postanowił, że skoro już ma miejsce wokół stacji bazowej, postawi tam ule, pszczoły zrobiły swoją robotę. No i efektem tego była nagroda w konkursie za najsmaczniejszy miód. No to bardzo daleko do zabójstwa pszczół falami 5G. Także fake news, myślę, że całkiem uczciwie obalony. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pod hasłem Walczymy z fake newsami rozmawiałem z Michałem Połzunem, ekspertem do spraw telekomunikacji i technologii 5G. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. I to na nas również pora. Bardzo dziękujemy za 3 godziny spędzone na antenie programu trzeciego. Dzisiaj w składzie Józef Niewiarowski, Paweł Turski, Krzysztof Sagan i przy mikrofonie Rafał Tomański. Polecamy się Państwa pamięci w odpowiednim momencie w tygodniu, a prosimy o pozostanie z programem trzecim. Do usłyszenia. Turning back, the turning points are over.